ser fram. Kan någon säga hur? Som fågeln ur sin bur, som isen när det våras, som kärlek när den såras, som tur utan retur. Felicia försvann, kan någon säga hur? Felicia är död, död är mitt sista hopp. Försvunnen hennes kropp, av näcken blev hon tagen och ned i älven dragen. Hon flyter aldrig upp. Felicia är död, försvunnen hennes kropp. Felicia försvann, Felicia adjö. Vi måste alla dö. Du kysste mig på munnen, du log och var försvunnen. Ditt kött var också hö. Felicia försvann, Felicia adjö. Felicia försvann, kan någon säga hur? Som fågeln ur sin bur, som isen när det våras, som kärlek när den såras, som tur utan retur. Felicia försvann, kan någon säga hur?